Angel Aldana 1949 urtean Gorozikan jaio zen, 70. hamarkadaren bukaeran ies egin zuen Ipar Euskal Herrira, eta 1981 otsailean atxilotu zuten Ziburun, eta urte hartako urrian Jo Irlan konfinatu zuten. Ondoren Angel Aldanaren bizitza deportazioarekin lotuta egonda beti, Ekuador, Panama, Dominikar Errepublika eta azkenik Venezuela. Ana Aldana, Angel Aldanaren emaztea. Zer azpimarratu, konkreto esan da, bo bizia integro eman duela Euskal Herriaren askapanerako. Hori izan da bere bizia. Sortu eta gazte-gaztetikan militantzian hasitako pertsona izan dela, gazte-gaztetatik, eta orduan bere bizi guztia eman duela horretan. Aipatu nahi nuke ere frankismoaren garaian kartzelaratu izan zela. Atera zela anistia batekin, 77 anistia, kakotzen artean anistia deitzen alba genion. Eta gero 79 Lapurdira, Iparraldera, Euskal Herrira, ere nolabait muga hori gainditu beharrean izan zela. Eta 79 zen hori. Hortik gero, bidea hor jarraitu zuen. Beste herrialde batzuetara. Hori da. Zango dugu hor, Ekuadorren, ezakit, 86. Urtean izan zen, 85. Hor atxiloketak ja 80 atxilotua izan zen. Konfinamenduak Isla de Yeun konfinatua zen, beste kide batzuekin. Ordurako ja kartzelaratu zuten eta gero Isla de Yeura konfinatua. Han goze greba baten ondorioz handikan beste kide batzuekin beti beste konfinamendu toki batera Perigorrera eramana izan zen. Eta handikan ja gero klandestinitatean eta egun batez gertatzen den bezala zoritxarrez atxilotu zuten. Eta tarte horretan egin zuena da hiru seme-alaba oso ederrak. Eta hori da utzi ditena neri bere emazte bezala. Utzi ditena hiru seme-alaba zoragarri eta bera ikustea nolako pertsona osoa zen. Bere gauza ona eta bere gauza txarrakin, gizaki geran bezala. Baina osoa zen, osoa den ematen zuen, eta usteet emango duela, zen nire lagunduko dite bere izarrean hor, eta beste gudariak bezala, noski. Eta gero hortikan, hor klandestinitatean, eta gero ja egun baten, erori zen, eta berriro atxilotua, eta gero hortila deportazioa aldu zen. Deportazio garaia ja hasi zen, jadani, 84. Eta 85 deportatu izan zen. Azaroaren 85 deportatu zuten, guk ez genekien zertaz konfinatua kartzelatik atera eta jakingabean aipatu zioten nubaitera eramango zutela eta hor, egazkin batian sartu eta txakurra zinguraturik eta nubaiten nun eta ezekien eta Ekuadorren Ekuadorrera eraman zuten. Han jadani bazegon beste kide bat. Eta han zentro militar batian hilabate bat iraun ondoren, gero etxe batean sartu zuten eta han egon zen beste kide batekin eta hor da gertatu zena tortura eta sekuestro eta baitu egin zutela eta hori da. Hor gertatu zen Ekuadorren. Gero usteet 88 Dominikar Errepublikara. Hori da. Eta ondoren Panamara. Panamara inbazioaren justuki inbazioaren zera gertatu zen gringoekin eta hor nunziatura bagenuen eta zorionez laboa apespikua hor zegola eta beren borondate onak eta beren lanaren araberaz eta garai batean aipatuko dut gure abokatu maitagarria kastel genuela gurekin beti, eta ba, kriston lan egin zutela, eta orduan, bueno, ba, Venezuelak onartu zuela kide guztiak hor baziren beste kide batzuk ere beraiekin. Hogeita zei urteak hor egin ditu. Hor egin ditu. Hogeita zei urteak Venezuelan egin ditu, Chavezen sozialismo eta kidetasunari eta hor eman du bere bizia. Zituen, Venezuelan benetan elkartasun orokorra atxeman dugu, ez oain betidanik. Chavezen gobernua poderean jarri zenetikan irautzaileak nola baitiren eta irautza, gu, gure irautzarekin bat eginik nola beti azaldu diren, gu horri izan gera beti beraiekin, beraiek hor izan dira gurekiko, eta egia zen hor bada nola esan elkarte bat miragarria dena nun ez dutela begiratzen ez kolorerik, ez usainik, ez dute zer egiten eta mundu guztia laguntzeko prest diren jendea dela. Eta hori adierazi digute orain momentu hain latzetan ikusi naizelari ni konkretuan orain eta beste kasu batzuetan ere hola adierazi dute. Angelen senide omenaldi antolatu dute. Seniden lagunen hitzartzeak egongo dira, bertsolariak eta Patxi Saiz musikarianen kantuak ere bai. Ekitaldiaren ondoren Ziburuko hondartza txikiaren inguruan errautsak aireratuko dituzte. Omenaldia larunbata hontan Ziburuko plazan izango da.